Bokilo, yondo zali bokilo mabe. Bokilo, bokilo, yondo zali bokilo mabe. Bokimisi mwasi nanda konanga. Kwa yomo ninga mbongo esili. Ae bokilo ngu yae. Omonite, oyoki yangu. Eko merima, obundi na bolundo njete mabe. Come on, come on. Tango na bengi mwasinanga. Sokina sima nanda kowe, sokina kati nanda kowe. Yobo kilo, boye binde kobota, kaine mubali, nako bala mwasi, boli yoko botola mwasi nanga. Ae bo kilo mbunyai, ae mo kilie. Muka maka. Mwasinanga, sokina sima nanda kowe, sokina kati yanda kowe. Yobo kilo, boye binde kobota, kaine mubali, nako bala mwasi, boni yoko botola mwasinanga. Ae bo kilo mbuya. Boyo pasi na moni solo pwa na mwasinanga. Yobo kilo botola nga. Oye baka wana zambi Bokilo ya bukanga mboka mondele makalambai. Bokilo ye, bokilo ye, bokilo ye nakutimba yo ye. Bokilo ye, bokilo ye, bokilo ye, na konde mbayo ye. Mikona mikolo, bokilo aye.